Lotto. Bilety na www.biletynic.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 sierpnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sytuacja w Afganistanie jest dużym wyzwaniem dla wolnego świata, mówi minister obrony. Plan modernizacji polskich sił zbrojnych zaplanowano na długie lata, powiedział prezydent Andrzej Duda. W całym kraju odbył się bieg tropem wilczym, upamiętniający żołnierzy niezłomnych. Sytuacja w Afganistanie jest dużym wyzwaniem dla wolnego świata, powiedział w telewizji polskiej minister obrony narodowej. 20 lat temu Polska w akcie solidarności z zaatakowanymi przez terrorystów Stanami Zjednoczonymi wysłała do Afganistanu swój kontyngent wojskowy, przypomniał Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że priorytetem naszej armii jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce. My jesteśmy specjalistami od wschodniej flanki NATO. Jesteśmy skoncentrowani na zapewnieniu bezpieczeństwa naszemu krajowi, ale oczywiście nie odmawiamy solidarności wobec innych, czego przykładem były wydarzenia sprzed 20 lat. W sprawie Afganistanu oczywiście to Stany Zjednoczone są państwem, które ma inicjatywę i oczekujemy na stanowisko amerykańskie w tej sprawie. Sytuację w Afganistanie ma jutro omówić Rada Bezpieczeństwa ONZ. Talibowie twierdzą, że weszli do wielu dystryktów Kabulu. Wcześniej informowali, że przejęli pałac prezydencki. Prezydent Ashraf Ghani napisał w mediach społecznościowych, że opuścił kraj, by uniknąć rozlewu krwi. Według niektórych informacji wyjechał do Tadżykistanu i jest obecnie w Omanie. Plan modernizacji polskich sił zbrojnych zaplanowano na długie lata, powiedział w Teresinie podczas pikniku z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda. Prezydent wspomniał o swojej współpracy z szefem MON. Rozmawialiśmy z żołnierzami. Są takie pojazdy, na których żołnierze służą dopiero od miesiąca, ponieważ tak niedawno odebrali je do użytku i w każdym przypadku mówią, że w porównaniu z tym sprzętem, który mieli do dyspozycji wcześniej, to jest gigantyczna zmiana i że służy im się w tej chwili bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, panie ministrze, że mogliśmy to usłyszeć i bardzo dziękuję za to, że pan razem ze współpracownikami takie działania systematycznie przeprowadza. Staram się je wspierać. Święto Wojska Polskiego przypada w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zwycięstwo nad Armią Czerwoną zapewniło Polsce niepodległość i uchroniło Europę przed rewolucją bolszewicką. Ponad 100 zawodników, amatorów i profesjonalistów uczestniczyło w biegu tropem wilczym w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Bieg upamiętniający żołnierzy niezłomnych zazwyczaj odbywa się w marcu, ale w tym roku z powodu pandemii koronawirusa został przełożony. W Hrubieszowie na metę jako pierwszy wbiegł Filip Cielek z klubu Unia Hrubieszów. Należy powiedzieć historii, bo w końcu, jeżeli zapomniamy historię, jesteśmy skazani na jej powtarzanie. Było trochę ciężko, bo no było gorąco oczywiście. Zwykle ten bieg jest w marcu, więc było takie całkiem interesującym przeżyciem, właśnie biec takim bardziej gorąco niż chłodzie. Bieg cieszył się popularnością także wśród bardzo młodych zawodników. Dla 10-letniego Oliwiera był to pierwszy start w zawodach. Dla 11-letniego Wojtka już kolejny. Pierwszy raz jak biegłem, to nie dałem rady całego, ale tym razem przebiegłem cały, biegło się dobrze. Było gorąco, to też utrudniało trochę bieg. Pierwszy raz wspaniale mi poszło, na końcu się czułem tak zmęczony bardzo i tak już nie mogłem biegać. Fajnie było! Bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym odbył się w wielu miastach w całym kraju. W Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła się premiera spektaklu Virtuoso o Ignacym Janie Paderewskim. Przed rozpoczęciem widowiska kilka wydarzeń z życia pianisty przypomniał dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, profesor Jan Zaryn. Powiedział, że Ignacy Jan Paderewski zmarł w Nowym Jorku w 1941 roku po spotkaniu z weteranami Bitwy Warszawskiej. Po bitwie warszawskiej na przełomie roku 20 i 21 wrócili 13,5 tysiąca żołnierzy i oficerów dawnej Błękitnej Armii. Ochotnicy z Ameryki wrócili do Stanów Zjednoczonych. 20 lat później, w 1941 roku, zwołali na 20-lecie zjazd, zaprosili Ignacego Jana Paderewskiego, żeby do nich przemówił, ale żeby przemówił do Polaków, do nowego pokolenia. Tak, ponownie jesteście wezwani do ratowania ojczyzny. To było ostatnie przemówienie Ignacego Jana Paderewskiego. Warszawska premiera spektaklu Virtuoso odbyła się w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku burze. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Wschodnim do 19 na pozostałym obszarze. Jutro także przelotne opady, a na południu i wschodzie burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 stopni na północy do 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Teraz. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 6 minut po 23. Once you have walked the road, everything becomes clear. Kasia Wierst-Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Witamy tych z Państwa, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki i nastawili na program trzeci. No i witamy ponownie po serwisie tych, którzy z nami byli od przynajmniej 21. CSM 720 wydanie dzisiaj, bardzo islandzkie wydanie. Jak już nam Johan Johansson pięknie wybrzmiał, to teraz mogę Państwu troszkę więcej opowiedzieć o tym, co 19 września, mam nadzieję, proszę trzymać kciuki, dziać się będzie. I dlaczego ten 19 września to taka ważna data, przynajmniej dla mnie. Po pierwsze, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to 19 września w Reykjaviku w Harpie odbędzie się czwarty koncert z czterech, które Björk szykuje już od prawie 2 lat, no od ponad 1,5 roku. To po pierwsze. Po drugie, słyszeć się będziemy na żywo z Islandii. A po trzecie, ta data bardzo ważna w kalendarzu ciemnostronomocnym, bo to przecież urodziny Johana Johanssona, więc świeczkę zapalić w Reykjaviku na tym bardzo wirtualnym torcie i powspominać Johana, to będzie naprawdę wielki zaszczyt. Podejrzewam, bo o tym pani Brzoza jeszcze nie pisała, ale podejrzewam, że jest prawdopodobne, że ten czwarty koncert, który teraz nam wypadł 19 września, może będzie troszeczkę zmodyfikowany, jeżeli chodzi o zawartość muzyczną, jak pani Brzoza zda sobie sprawę z tego, a na pewno wie o tym, że to właśnie rocznica urodzin Johana Johanssona. Jesteśmy na Islandii i ta druga godzina, tę drugą godzinę zaczniemy od bardzo znanych dźwięków sigurorosowych. Samaris też nam się pojawi, Olafur raz jeszcze nam zagrał, ale będzie też Obo, będzie pani Brzoza, będzie Daniel August Haraldsson i Rokuro. csm@polskieradio.pl. Maris i Hrafnin z przepięknego siedmiutworowego albumu wydanego w 2015 roku. Sinki Drangan Sessions. To jest ciemna strona mocy zdecydowanie dziś po stronie Islandii. hear. Detour, passing them by, down on the bottom, in overwhelming darkness, under the mainstream, eating the silt, scraping the bottom, on the outskirts of life. Lice on its stomach, with spikes on its tail, jumps on the sweepstake as it hits you. With without notice. Don't wanna go there, no wonder why. It's like the subcurrents when they sweep you away. A bardzo lubimy po ciemnej stronie mocy te dźwięki mniej oczywiste. To był Daniel August Haraldsson i The Stingray. A wcześniej Obo z utworem Gjallar Hörnin. Jeżeli chodzi o ten koncert Björk, ten duży koncert pani Brzozy, który tak naprawdę cztery koncerty, ale jako jeden projekt, które zaczynają się 29 sierpnia, to właśnie 29 sierpnia, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i te koncerty nie zostaną po raz trzeci czy już czwarty przełożone, to na tym pierwszym, który zaczyna cały projekt, między innymi pojawi się muzyka Stańcząc w ciemnościach, Dancer in the Dark. Thank you. Do tej wspaniałej, jedynej w swoim rodzaju symfonicznej pani Brzozy wrócimy w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Ja państwu bardzo chciałam podziękować za wszystkie komentarze i wiadomości, które napływają, między innymi na adres mailowy csm@polskieradio.pl. I dziękuję panie Pawle, że aż się spać odechciewa. To dobrze, ja wiem, rano do pracy. No niestety. JFDR, Instant Patience, ale w wersji stringa. Complete coincidence. Thank you. Oscuro is Fador. W programie trzecim Ciemna strona mocy, a w niej dźwięki odziane w melancholię, której my tu po ciemnej stronie mocy zupełnie się nie boimy, szczególnie tej z Islandii. Traktujemy ją wręcz jak przyjaciela, który zaparzy nam kubek gorącej herbaty i otuni ciepłym kocem. No bo przecież wszystko jest pełne miłości. Thank you.